أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم دجه آیات رب تما قبل سردادی شمخ کې کچیر است سپیا دی خدای حدود نصارا او سردا مقابله را روانه و مقابله خو اصلا اوغه د مکه د تحویل ته پیښه شو چې د مکه قبلہ را واوشتله د بیت المقدس بهره د ډنډورې شروع کړ نو الله رب العزت په دغه مسله کې غوښته چې موږ تفصیلی جواب لره ورکړي چې ته پر څه پریشان اچ د قبلہ ولی اخوا ته واوشته خو ته پلا د دې نبی تاریخ وګوره د آخري زمانې د نبی د محمد علی السلام د دې تاریخ د ابراهیم علی السلام سره مشتی دي نو هغه د ابراهیم علی السلام د کعبه د جوړولو قصه سره شروع کړه چې هغه چې کعبه جوړ کړه الله چې نه ولا چې الله پاک ته خاص کړ ربنا وجعلنا مسلمین لک او خدای پاک ما او د ازمازی مسلمانانو وګرځي خو هغه د اسلام خاص ځان تم کړی دي زیت اسماعیل علی السلام تیم کړی دي دا یو هغه نه ولا چې ومن ذریه کنا امه مسلمه لک زموږ په اولاده کې دغسې امت پیدا که چې مسلمان ستا دپاره دا د نبی علیه الصلاة والسلام امت خو هغه دعا کړدی غوښتی دی دا یې دوې خبرې دغسې پسې راتېرېږي چې پسې راځي دا د اسلام خبره چې ابراهیم علیه الصلاة والسلام چې خپلو اولادو ته وصیت کاوه څه ورته ول ولا تموتون الا وانتم مسلمون دا یې درې او خپل ابراهیم علیه الصلاة والسلام ته چې اسلم قال اسلمت لرب العالمین التم دی اسلام خبره لا مرتم مسلمان سه دم بل بالکل د وخت لا مسلمان یم پسې دا د یعقوب علیه الصلاة والسلام چې خپل زامن را وغوښتل خو هغه هم پوښتنه وکړه چې چاته به عبادت کوي هغه قول ورسره وکړي چې ستا د رب ستا د نیکهګانو د رب په پای کې هغه هم وعده نه وکړه چې نحن له مسلمون خو دا د اسلام مسله د هغه وخت را روانه ده نو دا محمد علیه الصلاة والسلام هم مسلمان دی مسلمان معنی تابعدار دی لکه اوغ نبیانو چې د تابعداري قول د الله سره کړو نو تابعداري خو دغه ته وایي چې الله وایي دوری مخکه د هغې خواته کې که دوری که دوری دی خو د الله د امر تابع دی ته څه بوڅ بوڅ کېږي چې دا ویلې د قبله هغې خواته وړل خو الله ورته ویلي دي نو او الله چې ورته ویلي دي که ته دی به نه اوښتی الله دې ویلي خو دی د اوغ نبیانو پر سلسله روان دی دی تابعداره دی نو د هغه ګرد بیانو څخه مخکې دا خبره معلومه شول چې یهود د تیرو انبیاو پر چا باندې نه دي پر ملت باندې نه دي نو په 130 آیات کې الله ول ومن يرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه څوک به رغبت وکړي څوک به میلان وکړي د ابراهیم د ملت مگر نه هغه څوک چې بیا کوي خپل ځان یې په کس بیا عقل سره اچلي لکه اما چې خلک په کس دی چا چا ته خر خر مه کېږي په کس چې خر خر کېږي نو هغه به د ملت ابراهیم څخه اوړي چې په کس ته نه کېږي بل څوک نه اوړي نو مسلمانان بیا عقلان نه دي په کس ځان بیا عقل بیا عقل نه کوي د ابراهیم علیه السلام طریقه یې پسټینګه کړې ده او در دغه مسلمانو پورې چې هلته 130 آیاتو دغه د اسلام خبره الله څېړلې وه او یهود یې جواب کړي چې تاسې پر هغه ملت باندې نه یاست دوی آلت کم دعوه برا کری و پسی آلت چه آیت کریمه دیو سلو سلو دیشم تلک امتون قد خلت لها ما کسبت اغیر ده بلی دعوه جواب اغیر ده دعوه برا کری برال بس تیسو اسلام سر پو اسواز مش پل دو غول مسیانی ولیکن مش بای پاک دو رخت واچی دو غنان بیان چی مش لرو مرلا پا چیش بانی بالا غم مد چیش دی غم گسر نلرو اللہ جواب که برال اغی امت پوسو اغیر نبیانی وریا دول اغیر اعمال پوسو دا اغا عمل دیس نجی لکه دنیا چی تاتا پا میراس پاتس وچو دای بلاری برای دنیا از محس و عملی بر سر یو رستا پا شای یو عمل ولا کدرسی تا کپیر اغا مسلمان دی عین اغا مسئله دلیه دا دا وس آیتون چی جی پا دی که بعد دی دا اغا خبر از رکشه نسته بای دندو را شروع کرد برای اول رو را دی جی دا اغا دلائل وای ولا کد دی جن ایچه لا دی د دې جن هیڅ کبار نه لري دا خپل هغه دعوه هغه غلطي بیا مکرر کړې ده الله عز وجل ورسول علیه السلام ته په دې آیت کریمه کې بیا د دوی رد ورشي چې د مخه چې کم څه وایي رد مې دروښو چې دغه څه ورته وایي اوس چې څه وایي چې وایي ستا جن باطل دي زموږ جن حق دي دغه څه ورته وایي په ورته ګوري دا خطاب چې دی د قل څه د امر څه ده قل ته ورته ووایه ګوره دا جواب الله ورشي وایي دی چې دغه دعوه کوي چې اسلام جن باطل دي مسلمانان دي باطل دي حجت نصرانیت حق دي اتحاجوننا آیاتیس دلیل وایست محاجت کوی ناز مر سره پی اللہ یعنی پی دین اللہ دا اللہ دا جن پا بارک وست اللہ در آباد حجت که دلائل وایا چیزا پر حق ایم ای محمد تا پر باچل ادا کسی که و هو ربنا و ربکم اول جواب من دا غلی دا سورت وای براورتا واس پر اللہ پاک پا تا بیر مسرب سوی دی په ما مصرف نه دی سوې چې بره ماته ته خامخا د ژخې يهودو نه سره چې دغه جنت یې خو ست امر دې زما امر دې ته د اصول شین پر چیش کېږي چې زما علامه جنت را کیته وای ولا کېد خو چې پیدا کړی عربي دې امر دې کدا اس په خبره پوهېږي دا کوم چې د دوه ورون چې سره جنجال سي په یو شي کې د یو پلار زمون بره بابا خو دواړه یو اس او ژوند ته ته تر ما د اصل په چیش کېږي نو نبی علیه الصلاة والسلام ته الله دغه څه خلاص ته خبرې دغه دی په دغه څه تر دې ورسې چې ورته وایي چې دا اصل پر چیږي کېږي چې جنت ته يهودو د نصارو دي مسلمان ولا کړس د دې جن باچل خو ستا امر رب دې زما امر رب دې نو چې تا جنت ته اچي ما ولې نه ورسې که د جن د حقانیت مسله چې د حقانیت مسله خو هغه د مخکې درته بیان شو تر لمس پې نه سوله چې ته پر حق نه یې پر غلطه باندې روان یې پاته سوله دا چې ته بیا نوره دعوه کوې هغه خو دا ستا جواب دغه دی چې هو ربنا و ربکم زما هم رب دی ستا هم رب دی زیم پیدا کړی یم تیم پیدا کړی ته بیا دلته اصل کېږه چې یا زه پر خدای باندې ګران یم دا د دې د ګرانښت دعوه خو هلته په قرآن کریم کې بل ځای تېره سوې ده چې دوی به څه ویل نحن ابناء الله و احباؤه موږ خو د الله زامن یو نعوذ بالله موږ خو د الله محبان و محبوبان یو الله را باندې عاشق دي نبی علیه الصلاة والسلام ته الله دغسې وایي چې ورته وایي چې دی مزوی نه تم د الله مخلوق چې الله جرب دي زه خو بېخي دا دعوه نه کوم چې خدای زیم زما ام رب دي نو چې ستا ام رب دي زما ام رب دي او ته بیا ځان دلته کېرونه کېرونه کې چې ته جنت ته ځې زه دوزخ ته ځم که داسې په جواب تهسې پوهېږي قلت ورتوای ای محمد د دې دغه جواب په مقابله کې چې موږ جنت ته ځو تاسو ولا کړل ارسي ورته اتو حاجو ننا آیات چې دلیل وایست ناز موږ سره په الله د الله په بارک د الله د جن په بارک دلته ته دلیل وای چې دا جن چې دی د موږ غسی دی د جنت سبب ګرځي ساغه نه ګرځي و هو ربنا هو حال دا چې هو دغه الله کو ربنا زموږ رب دی و ربکم سیسم رب دی په جته نه کاني خو موږ د الله مخلوق ته می ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ولنا زمجد بارك هذا عمل مسألة تراسي فعملك خم زخ بل عمل ولما دا على دربارتي فيش بتخ بل عمل فيش دا استا عمل زما درغي وجد اي درون ديك استا غدا جنات سبب غير جاز ما غير نغيرجي ولنا زمجد بار اعمالنا يعني جزاء او اعمالنا زمجد اعمال جزاء ولكم سيس بار اعمالكم جزاء سيس دا عمل ودا تاج كم عمل كري تبا دخل عمل جزاء ويني ما كم عمل كري تبا دخل عمل جزاء ويني فجي خبو بويلي كارتو خبل عمل وسروري اپداچ پوسوی پس یه جمله تو گوره و نحن له مخلصون نو دا عمل مسئله تکراسی و نحن مشخو له دغه الله عز و جل مخلصون اخلاص کوون کی زما عمل د شرک اخلاص دی نه ځان د خدای زوی بولم نه یو نبی د خدای زوی بولم ته ځانم د خدای زوی بولم زوی مړه گا دغه و ځان چې دی پرېښ دا عزیر علی السلام یهود د الله زوی نه بلی نصرانیان عیسی علی السلام د الله زوی نه بلی نو ستا په عمل اخلاص ګرځي که شرک په ګرځي که دا ایس سونه دقیق جواب دی چې ورته وګوري اول دوار الله ستا امر به زما امر دی دلته څه دا یو کې چې جنت ستا دی او زه دوه ژخیم دا یو بل راس عمل خو ار سره خپل عمل پیشی تخپل عمل سره پیشی جا لا تخپل عمل سره پیشی چور پیش بولو زما عمل دی اخلاص رکھتے او سه عمل دی شرک رکھتے نتیجه نتیجه کزه گوره دست جواب علا ورشا چه دقیق سی دقیق خبری ورسره وکا دقیق رکم عمل تی پلا راوله چه عمل ستا عمل پر ما توانی ریا زمانگی پر تا توانی ریا انو عمل خو کم عمل معتبر دی چه اخلاص بکشی کی دقیق جمله پا دقیق ورسره ملگره کرد و نحنو مشخله هو دقیق اللہ خلره مخلصون اخلاص کون کیو اخلاص دا مانا چه دا علا دقیق سی عبادت کون چه هیچ ریا هیچ د بل چا شرک یا د خدای پاک د پاره زی ثابتول یا بل هیڅ نه پکړ خاص د الله ته مرچ تا مخلوق یو ستا بندگان تا ته عبادت کو او ستا عبادت را باندې واجب دی نو دا جواب لره ور نو دا ربط د ما قبل سره شو چې مال دی بر تخپل خبره را ګرځول الله ولته پلا دغه شی ورته و بر ته دی خپل په خوانی دعوا بارا وګرځول بارای ورور ته د کمن خو اخلاص اخلاص یاده ابراهیم څه چر اوونه څه تر یعقوب علی السلام بیا د یعقوب علی السلام مسیان دا ګرځ پر یهودیت و نصرانیت باندې یهود بول پر یهودیت و نصارا پر نصرانیت د دې خبرې جواب مالا ورشي ام تقولون آیات سوایس دا یهود ته علاوه تور تو ان ابراهیم چې بشک ابراهیم علی السلام و اسماعیل او بشک اسماعیل علی السلام و اسحاق او اسحاق علی السلام و یعقوب او یعقوب علی السلام دا ګرد ګوره پر لپسیوس ابراهیم پلار دی اسماعیل و اسحاق زامن اسماعیل مشر دی د مخه ذکر کی اسحاق که شر دی ورسته ذکر کی دا که زامن سو یعقوب علی السلام خو بعد ابراهیم علی السلام المسید خو د اسحاق علی السلام د نسل څخه دی اسحاق او یعقوب بغل پر بغل خو بیا اسحاق پلار دی یعقوب یزید نو والاسباط والاسبات مال جمع د سبت د مسیت او الکیج مراد نو سوق ته اغه نسلونه او قبیله اغه دولس قبیله دولس تبر والاسبات دا گرد اولاد د یعقوب کانو دی و هودن یهودیان و تیس دغه سی واست او نصارا یا نصرانیان او یهود دغه دعوه کول نصارا او دغه دعوه کول مال دای برتاب چې نبی رسول هغه جواب ورکړي چې د مرجن چانو ستاجن باکر بار بس باکر حق په سیلاک دغه گرد یهودان و مش پر یهودیت پنه نه ځنی او تشاره خاکه الله الشوي تور تور تاتس دسي واس قل أأنتم أعلم أم الله قل تفجي خبر بجواب كدش تور توه قر الرسول عليه السلام تي واي وخبر الله ورشال تم تسر آيات مراتيرك قل ورتذكر سوي وس بيا قل تدسي ورتوا فجي سوالك أنتم آيات تس أعلم وخبر دارس أم الله كالله خود دا غي هودي ونسراني صدق اسبشتنا وكرد ترازي استاپلاسكي تخبريه كالله خبر نو دغه نه کده خو بنو دی د خلکو پر چم باندې د دغه مغزنه یې خورلی چې برابر وایي چې یا زدر الله په خبره نو خو خود به خود که کافر کې مسلمانې خوای برابر وایي الله په خبر دی نور ته الله هغه گواهی ورکړي چې ابراهیم مسلم وو اسماعیل مسلم وو یعقوب علی السلام دا ګرد د خپل زمانو سپر اسلام د سخت اخست دی يهودان نه وو کله چې مزمن ته پوهه متوجه است چې ته په کوم روایت وایي دا خبره مخکیم چیرې سیو برل ام کنتم شهدا بلل ته يعقوب ابراهيم عليه السلام الناس بيه نخو نبوي الناس نخو دروايات خبره بس دروايات خبره بس على خبر دي كتب خبري خو روايات نلري چي پيشه كي الله دغه سي بيان كي چاغه مسلمانان و نو د کوم خاطه غره چاغه يهودان و نصرانيان و كده اس پجه جوابم پيدلس قلت ورتو واي محمد ورتا انتم ايا تس اعلم ودر خبري اس ام الله كالا بس دا خبره چورتو كي دي بخبره غريوان ته سر کړته كي ورتا تشه پويجه كالا دي بن خود وای چ الله نو الله خو هغه اخبارات کی ته دستا تورات را واړو ته د انجیل را واړو هغه وای چې ابراهیم علی السلام يهودي و هغه وای چې اسماعیل و اسحاق و يعقوب علی السلام دا يهود و کدان سارا او هغه وای چې دا مسلمانانو د اخیر زمانه نه بیم چې شتي مسلمان دي نو خو هغه دغه رقم درته وای نو خو را ده تاسو خبر دي ته د خلکو پر چم باندې چې څوک ډیر علم در ده ول ولای ته زما سره ټانټی چې تز ما سره زور خدا الله د خبرې سره زور کوي الله هغه خوا ته بیان کوي ګور خلکو ته ته دې بجې ته چې غذر چې دغه ګرد د الله يهو جان و يهود وای او نصرانيان وای چې یا نصرانيان و د دې عوام یو نه دی یو يهو جې ته کشي و جن نصرانيان ته کشي الله وای دا دوه خبرې غلط دي ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين خو الله بیان بر ملا کړی دي چې ابراهيم نه يهودي و نه نصراني بلکې حنيف مسلم حنيف د عربه کده څه حق تسلی او مسلمان چې الله اي اخوات حکم ورکاو دي هغه خوا کول حتی ان نهایت حکم چې شو چې د زید علی یدوی ورته چې د لالک دن ام زان کی فت ہے تا چنا لا جد یا خوش لا خبر وچ الا تقدير ريسك کرو چ انا الا لو ما زي امتحان چ خرو تش کارس تدخ اند ازي من قاد تدخ اند ازي مسلمان وما كان من المشركين او مشركان جن فرزان نتاوني د مشركان سخن بي خي بي زارو دا جواب ور لره ور کی پسین او سراس دا ومن ازلمو دا دس الا پاکوي وين خدا غي يهود نو سرات چ تو چ انتم اعلم ام الله چ ته پش پو يج ک الله ش پو يج دي خو وي چ الله پو يج او په دا خبره باندې ام دي پزړي کې پودي چې نو الله خو بیان کړی دي په تورات په انجیل کې چې نبی عليه الصلاه والسلام به هم مسلمانی او تیر نبی هم ګرځي مسلمانان چیر نبیان هم کرده مسلمانان و یهود نبی نصرانی نبی ندی چیر سوی تو موسی علیه السلام چی سوی موسی علیه السلام یهودی دی خو یهودی ندی خو اغا پا خپل مسلم دی خو تا دا خپل پر جند یهودیت نمجده یهودیت تا مانا چی دا بل چاقی نمانا بس دا اغا خبر دا عیسی علیه السلام نصرانی دی خو نصرانی ندی عیسی علیه السلام خو مسلم دی مسلمان دی علا تا من قادر دی تو پر جی خپل جند نصرانیت نمجده پر ځان د نصارا او نوم چې دی خو دی پر ځان باندې یشی دی تعبیرم الله د دی په هغه نامه ځین کې ته برا وای چې بلګین ورا کو منم بس دغه نصرانیت چې دا تانو پر یشی دی کله خپل موسی او عیسی علی السلام چې دی خود او غونه بیان د دغه څخه دی چې مسلمانان دي دا ورسته جن چې دا د یهودیت نوم خود دغه وخت را روان شو دا د نصرانیت جن خود دغه وخت را روان شو یعنی دین خدای اسلام جن دی د اسلام جن معنی انقیاد په شکل چې الله سور توای هغه کی تا چې دغه نوم تر کې شو وس بل نه منی نو په دی خو الله د تاسو خبر چې هغه یهود نه و او دوی په زړه کې پوهیږي اظهار نه کوي نو بره دا خبره شي ورته وکړه چې په زړه کې پوه هم یې او خبره پټیې د خلکو پر چا باندې په خپل زړه کې پوهیږي منافقت کوي په خوله بل څه وایي نو الله داسې وایي ومن اظلمو ومن څوک دی اظلمو ډېر ظالم ممن تر هغه چا کته مچ دی پټ کې شهادتا شاهدي پټ کې چا شاهدي نو ثابت یې عنده په نیز ده په شپ په زړه کې په خبر دی او دا دا شاهدی و دته چې رسیدل د چار طرف واسطه یې رسیدل یمن الله د الله د طرف ګوره دلته دوه قسم دي یو دا دی چې یو شی په خپل سترګو وویني بل وخت بار خلک فدا کار دار کم نو سو تو تا یا نو خدا سو چې درو راغلی خو دې لیدې چې سو یو وایا دا یو رقم طرز دا سړی خو مادي زاجم دي شاهدی پټ کړ یو دا دی چې الله رب العزت ورته وایي دا خبره دا رقم ده نو دی انسان خپل چې شمجد ډیر قوی دی کده الله خبره چورته وی کده انسان په چې شمجد کې خو غلطي واقع کیش په خبره پویږي خپل شاهدی دغه نه قوی نه ده لکه الله چې مرشد وایي دا پلانې خبره دار کم ده کته اول نه ده ډیر زله یو وخت یو چا الته سره کی چې یو چې دا هم لا پلانې اخوند بل خبره ته اید خدای بنده هغه ولکه بیا جدار نه وکي هغه شي تسوي دی ګرسره تا ما ولید د بل سری پر شک خو دې سرګي خطا وزي ما ګمانه دي کړی چې دا ما ولید هغه سره بل سری هغه هغه وخت چې لا مرد سرور پنځه میاشتې کیږي تا چې رسته دی ولید ګور سرګي خطا وته یو چا خبري په غوښه کې راسي بار ازم دا د پلانې خبري بل وای هغه مرد دی دا دلته پلانې پلانې پر لګټ ځم خو کټ مچ आवाज لکه هغه رقم دار رقم ګور غوښه خطا وزي د انسان په حواس کې خطا راځي مګر چې په سترګې تا یو شی لیدلی منکر شه براوانه و دار رقم دغه شهید خو ظلم دی نو الله چې سړی ته ویلي په هغه کې خطا نه راځي الله خطا وزي د الله چې تا ته یو شی وشي او برا وایا الله دا رقم نه جوړي الله وایي دا ډیر ظالم دی هغه خو ظالم دی چې د سترګو دې شاهد پټکي دا چې د الله ورښوولې شاهد پټي دا تر هغه ډیر ظالم دی تر جن به بل ظالم ولا ک پیدا کړي دا ظالمانو هغه سارک ظالم دی نو يهودو نه سارا په هغه ټوټه ظالمانو کې اوس حساب ومن څوک دی ازلم وغټ ظالم ممن تر هغه چا کته مچ دی پټکی شهادتا شاهدی پټکی څنګه شاهدی چا شاهدی نو ثابت دی عنده په نیز ده د کوم طرفه ثابت دی من الله د الله د طرفه الله ورشولی دی تورات انجیل زبور په ډک دی تا ته الله شولی مګر پر هغه شاهدی باندې سرګ پټه بڑا وایا په هغه کې نه جراغلی الله تر دې بل ظالم سره یعنی دا استفهام چې دی انکاری دی تر دې غټ ظالم نسته دی د ظالمانو څخه غټ ظالم دی وما الله بغافل عما تعملون فباكي غور داي وتحجد وكي دا دس مثال لري لك خپل کشنه چالته زای پر بدی باندې وینه بارا چرا چیرې دې ستګ زګی وینه ما نو دا معنی چې ترونجه ته خدا نو نه خبرې دې چې معنی زه خو نور نه وینم چې ته د تهجد په دې خبر ورکې چې معنی وینم چې معنی خو بیا په لاس راځي کنه راځي دلته معلاوي وای وما الله بغافل عما تعملون وما ندي الله على بغافل ان خبره عما ذا اغا كارت تعمل انش تسي عملك اي يهود الا اذا نز ما سپټه ته چره خو زه دې وینم چې تورات په شاهدی ډکتی او چې پټه نو دا زه وینم نه ستاده زله دا دا چې ته دونه غټ ظالم یې، د غټ ظالم نو بیا غټه سزا ده، راوې دوژخ نو استا دی. او پیغمبر ته دا مه وایه چې تیس دوژخیان یاست موږ جنتیان یو، تیس دوژخیان یاست موږ جنتیان. دعوې دې پسې لکه الله دې ویني، پای د خبرې تم کې دایسي متوجه شي. یا پلا خدای په غټو ظالمانو کې راوستي، د غټو ظالمانو کې دا خبره پسې ورته وکړه چې زه دې وینم، زه علم در باندې لرم، معنا چې زه درته ګوري، تاته ته تلای نه شه دغه رقم. اگر چې الله خو اوس هم تم ځکه چې خلای شي، الله اوس هم په اوس بزلای شي، مګر خو هر شی چې دی الامور مرهون بیا اوقاتها، امور چې دي ګرده مرهونه دي په خپل وختو پسې، هر شی خپل خپل وخت لري. د هر چا لپاره مرګ راځي، مګر څوک وای الله کچیر قادر دی ما دې اوس مرګ، نعوذ بالله. الله پر قادر دی الله اوس دې نه وژنم، ته دې پنځو اسواره ووایه، ته ما دې کار لپاره ساتلی، یا ښه عمل یا بد عمل، هغه به کوې الله وي چې وخت لالي په هغه ګړي بیا څوک الله کرا څه خلاص کړي بیا دې وژنه. کېدای شي په مضمون ته پوهېږې، نو دلته هم د الله حکمتونه دي. الله وي زه علم در باندې لرم، دا د څه معنا دپاره شوه چې معنا جزا در کوم، بیا جزا تلای نه شي چې ټیمه راشي. پسې بیرته بلې خبرې ته راغلو، اولته چې هغه ما مخکې تاسې ته وویل چې د هغه یو سل دیرشمه څخه چا دعوه خلاصېدله، چې الله دا ګرد وفیل چې تاسې د نبي علیه الصلاة والسلام ته دا پیغور مه ورکوئ چې ته پر کوم دین یې، موږ د هغو نبیانو پر دین الله هغې په اثبات ورسول چې نبي علیه السلام د هغو نبیانو پر دین دی، تاسې نه یاست. دوی په پای کې څه دعوه وکړه؟ برای د نسب دعوه وکړه، برای بس دین پسې لکه په نسب کې په نسبت کې زه د هغو نبیانو لمسی، نو دا اگر د نبیان ما نس خلاصه ولای چې وجه نته مور بچی بالا نو لیکسیب سیلا که د نبی علی سات و سلام په جواب که دغه خبره وکړه، یعنی چې شی پیش کی فخر په نسب یې وکړي چې زه د نسب د لاري د نبیانو سره رابطه لرم، په مسیانو کې یم، نو چې دغه په مسیانو کې سم خلاص د ما د پاره په اخرت کې کافی ده. الت ام الا عین د آیات کریمه ورته ویل یو سل سلور دیرشم آیات تش پیدا کی په نمبر کې بار به مونږ خپل تشکیشم جد دغه خبره سم یو سل سلور دیرشم تلک امه قد خلت آیات نمبر ګرد عمر په پای کې لیکلی کدا اس پیدا کړی هغه آیات نه دی عین، نو تکرار خو نه سی، لیکن خو چې دی خپل د عرب تر تکرار ک الله چې اره ته کوم جواب ورکړي، د څه د پاره ورکړي؟ خو دغه د پاره چې برل دی ابراهیم وو، د اسماعیل وو، د اسحاق وو، د یعقوب وو، دغه د اولاد کې کوم نه بیان دي دغه په عمل خلاص ولا کس تلک امه قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون. چې اول ته دی په پای کې ناکام سي په دلیل کې برکم ځای ته لاس ورچی، بس زه شکر د پلانل مسیم دغه خبره مې بس ده. دلایل چې ګرده په چاره بند کې بارونه بل خبر چې موږ ګرده د خلکو شان پر غره اندسي، زه د پلان یل مسام دلته باغ چم پوس چې د يهودیت اوا وکړه چې دا نه بند پر يهودیت پر نصرانیت باندې و الله جواب کړي چې الله شو خبر دی کته، او دا ظلم خو لا دغه دی چې دا شایګین په ټیچ الله تاسو په کتاب شي اجر علی جوړه ده په پای کې پر د خبره ګرده بند اسوله معاصره بیرته کوم دعوا شروع کړه، زه د غول مسام شکر دی الحمدلله مش خلا د نبی ان المسیح برب ما خلاص کې الله دغه جواب به راپورت کی چې الته چیر سوی دی په یو سلو سلو لري شمایت کی ته به دانه وښ دا آیات ته بیا ونی راړي خود ته بیا دا هغه خبره وکړه دی چې په د ملامت یار ځای چې ملامت شي، بس دا خبره تورم لکه چې زه د پکوم یم، زه د نبیانو عزیز یم، بس ما بل خلاصي تلک دغه ډله د نبیانو چې دا اوس ذکر سو امته دا یو ډله و قد خلت دا چیر سوی دی د دې ډیر عمر کې په زرو کلونه لها د پاره د دوی ما یعنی جزا ما د هغو اعمالو د کسبت چې دوی کسب کړی دی خپل اعمال و تاته در پرېښي دي کې ورسره یو خو موږ وایو چې بابا خپل عمل د لارې مال پښتو په غمنې خو پوهېږي عمل د لارې مل مل مل ملګري ته وایي هغه چې دی تلی پر هغه لار ورسره ولاړ اعمال هغه داسې نه وو لکه د باغ باغچه یا لکه د موټر ورسره اچه او فلانی فلانی چې تاته در پاتې سي هغه ولاړه له هما کسبت هغه یې یوړله ته به څه کوې ولکم ما کسبتم ولکم سیس د پاره ما هغه اعمال دي یعنی جزا د هغه اعمال د کسبتم چې تا کسب کړی ته به خپل عمل د لارې مل ګرځي ته کته یې ستاسر بس ته اعمال در سره ستاسر یو عمل د عمل چې د الله شایي دي شو وجه د تا پټ کړی دی دوه نه غټ ظلم ستاسر در سره دی شرم حیا من لري او فخر لم کې چې جنت ته ځه ستا د لارې مل دغه خبره ده خبره کې دایس ویل ولکم ما کسبتم سیس د پاره هغه اعمال چې تا کسب کړی معنا تا عمل کړی دی تا خو عمل دغه کړی د نبی علی صلوات و سلام مقابله دی کړی دی او په تورات کې چې کوم شاهدی الله تا ته شو دی ګرد کې پټ کړی دی ودا نه ام نه وای ولا تسالون عما كانوا يعملون ولا تسالون تس نسوال کړی کیږي عما د هغه خبرو کارو څخه کانو چې ودا کیر نبیان يعملون عمل کبل پز په خو مخه خبر وکړي بل پز دا چی و خلق گناوی کری جی دو غو دو گناوی پشتن دا جی و روست دری زر کال بعد چی خلق پیدا سید دا جی سکی جی چا دری زر کال مخیچا سری دا گناه کری و دا ولی کری زتا والا که پریشت ترکم خونه کری جی که دایست به خبر پویش نو چه دا گناه تا وانی پرتا نست دا غو دا نیو که اعمالو گتا ولی تا ولی چه بس دا غل نسایم و اسم اللہ جانتی بی ولا تسالون تس نسوال کرد که جی عما دا اغا کارو چه خکر شدی که بعد کانو چه اغا و یعمودون عمال که که بعد و چه دا اغا پشتن ندر سکیش پا دو خود پا دی خودتون کانی چه دا اغا دا بود پشتن و نزمات سو ولی کیش دا خو اغا خلق جرسی و جم رسی و جی علاوه دا جنور پشتن این ام ندر سکیش دا چه نیک اعمال اغا کرد جی دا اغا پا خاطر تا چیر نسیت لای جنت تا با جنت اغا وقت زیچ پر ایمان الله مرگ درک بارک دی گناوی در لوج بار بنا غستا شفاعت کی کالا اجازه ورته وکړه او دا چې ته پر کوپر مرکیږي او فخر په چاکه په بابا او په اجه کې زده پلان دې مسایم د پلان انا المسایم یا د پلان نه کلمه سیم په دې باندې نه خلاصېږي نو د نن د دلیل خلاصه دا سو چې مخکې چې کوم بیان سوی وو هغه بیان برته غوا کې نن لکرنه چې نه معات ولی یهودی بعد د عبا وکړه بارا ولته د دلایل پسې لکه ولکه د جنت کې دار وکړي جنت سمج د پاره دی الا او هو جنت کې ولی ما سره کې خو ستا امر رب دی زما امر دا صورتو ته ولی په ګران تر ما چې د جنت خاصه واځي ستا دی مسلمان ورځ ربونا و ربکم یو جواب سکه دای ستې سپویږي د اعمال مسله ته کراسه ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ستا خپل عمل دی زما خپل عمل دی که توانو بس ستا خپل عمل زما خپل عمل سوم زه کامیاب یم و نحن له مخلصون زما عمل خود اخلاص ډک دی زه د اعلی دپاره کوم ستا عمل د شرک ډک دی دا سوال جواب خاتم سو کنه سو دی برای ور بس مش خو یهود و نصارا په جه چې دا چیر نه بیان ګرځي یهود و نصارا الله څنګه جواب کوي ول تور تو چې انتم اعلم ام الله په جه خبر نو ته خبره کاله خو الله په خبر دی هغه دغه آیاتونه تیر سو چې یهود نه ودانه بیان نصارا نه ودانه بیان هغه مسلمانان او اړ ود اسلام خواست کاوه ش نو چې پدیم ته خبره په تورات کې دسته ذکر دي و من ازلم من من کتم شهاد نو څوک چې د الله شهید چې الله او شوی په ټیټه ترجه بر ظالم ستا یا نو چې ته په غټو ظالمانو کې سوی براونه د الله په پام نه روزی جی وینم و ما الله بغافل عما تعملون الا وان تز غافل نه مې هغه څه چې کې ستا د غټ غټ غلطي د لوی لوی ظلمونه چې د الله شهادي تا ته الله د شو جواب پټه خلک نه خبره نو الله پاک یې زدا وینم ما نه جزا در لره درکو دی برته غرد چې ناچار شو د لای اخلاص برای شکر د په قوم خو يم دوغه نه بیان المسیح خو يم دا څه زور ور نه کغان لرم دا غ جواب ورکړي چې هغه زور ور نه کغان چې هغه ترسي وي خپل عمل او سره ور دي ته ته خپل د عمل سره دي هر سړی چې خبر څه ځي خپل عمل به ورسره دوغو عمل دوغو سره تللی دی نو که نه منې ولا تسالون عما كانوا يعملون دوغو د عملو سوال ستاسو کیږي چې بد کارونه کړي نو چې نه کیږي نه کارونه ویلي پر تا باندې تاوان دي نو مسلمان چې هر څونه نیک اعمال کړي کافر د هغه د اعمال څخه ګټه نشي اخستای د هغه د اعمال څخه کې ګټه اخسته په شفاعت به اخلي هغه وخت کې چې دی پر ایمان باندې مرسي د کافر د فارغ شفاعت نشته نو تر دې ځایه پورې د یهودو په دما بینس کې چې څه خبرې پیښې سولې هغه جوابونه الله عز وجل لره ورکړه مګر هغه مسله چې سیس په ځین کې تر اوسه خلاص نه ده چې د کعبه ولې اخوا ته واوښته خدا خبرې ګرځه تا پر دغه وخت چې کعبه اخوا ته واوښته برای یهودو نصارا چې په عذاب برای پر نبی علی سلام رقم رقم سوالونه کول هغه خبره وس هم شو ده پس يقول سبحانه كي بابرت اغا خبر رازي دا يوسف فرحات مسواخ الله وانا الحمد لله رب العالمين